گران محترم اورزن کو د مولانا شاهرمان بادشاہ سے د درس قران دا 77 نمبر کی سٹ چھپ منیری پایان محلہ ڈاگا چوند بناری پہ جمعات کی 25 10 او 11 2008 کی شعر ہے تجدید ملائی دو پتہ ایسا تئی اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیز میں چوک جہانگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 نبیا پا عمل کے امن را دی اللہ و یا ایوہ الذین آمنو کتبا علیکم السیامو اے ایمان والاو پرس کڑ شوی دا بدا سبانی روجنی وال کما کتبا علی الذین من قبلکم لکا سنگا چی پرس کڑ شوی دا پا کسانو باندی چاستاسو نمخیو لعلکم تتکون خامخا چی داسو زان بچ گئی او اللہ رب لدتا ومنگا اتاسو کی جو جذبے پیدا کولو فدی حکم دا عمل کولو دا پارا یو بہترین نصار اولی گلا اللہ و ای ایام معدودات یو سور دیش مار گل شوی دی دغیو ور بندی دغیو نور مبندوی ایاما معدودات یو سور دی شمار کڑی شوی دی دشمیر یو سور دی لکه یرا یو سڑی دوائی پلانی دایت زمان زیرا سارا آوی کم دایی دا دی یو سو گاما که دی وچی یو سو گاما دیکللو نو آغا سڑی که یو سر پیدا شی نو آغاوی آوزم او چه توا توای ها غذای ده داغه ده خوله سونه سا ده موزی وینا وینا چنه راله طالب ده وی طالب و تاوی چنیا چه ساره وی پلانی دایی که طالبانو ساره وی دوڑای وی سار را گی ماخام را گی وی سار نو بیا ماخام چرده ما داغه را ده وی سارا ماخام سارا ماخام مخوری نو آغا الفاظی وطا ایکی وطا فاصله را کم اکلا نو آغا راله نو آغا بیگینی دا سارا ماخام دیوشی گینی ارو اخو آغا سارا ماخام و آغا الفاظو کی کارو نو اللہ و ای ایام معدودات یو سور دیش مار کردی شوی دی سمیاش تین دی خوچه میاش اولی دلشو و شهادتو شو چه در رمضان میاش لیدل شوی ده انو روجا او چه بیا میاش لیدل شو او شهادتو شو چه در اختر میاش لیدل شو انو بس اختر روجا ختمه اللہ وی ده شماری او سوره دیدی اللہ رب ولی ده دیر میرا بانده گینستازو بخپل تجربه شوی در رمضان چه کلو دوی می آشرین واوڑی او دریم آشرا شروع شی تو بیار دلی دیتا الوسط کی چی داختر بکل رازی اللہ تا پتا ہوا چی دی انسان کی دی یوم میاش دی دو روجه دی نیولو استعداد دی دی سیوار روجه نشی نیوالی نو اللہ پی یوم میاش کی خدا که دی دو میاش دی دی باسی ترکا جوالی زگا چه پا دیرنبای میاش که پا آخری رزو که بیاش مازیگری که روائی نخفیزان پا سراخ کی اللہ را بولیدد قانون دی شریعت دی انسان دی فطرت مطابق را لے کرده پده که 24 گھنٹے که دی پینزو مزونو دا داکول و استعدادو نشپاگم موزی پی پر رزن که اغا چه دین و اغا واجب دی و اغا بیتر دی فرز مزونا پا دبا نشپک دی پینزه دی او حساب دشپکم چرا دین و اغا بیتر دی او فرز ندی او واجب دی نو الله ته پتا وا چې پین زم زنا 24 غنټه کې پاسانتیا کولې شي او د هغه اجر ولا ورکه د 50 مزونو برابر مال جا بالحسنتی فله عشر امثالها چا چې راتلو کل په یو نیک سرا نو دل را اجر دے داغی پلس داغی پلس بانی اللہ اجر دے یو میاش در رمضان روجہ دیونے والا اللہ در دلس و میاش در روجو اجر در کئی او بیاجی دیور پسے دی وڑو کی اختر پا میاش کشپک روجی نوری ہونے والے نو چین دائیں ساٹھ یو روجہ دلسو برابر شوا اجر دلسو برابر در گئی نشپاگ روجه جری داغی ثواب نشپیتو رضو یعنی دو میاشتو برابر شو نلس میاشتی آغا و دو دا نسو شوی دو لسو کال کسو میاشتی دی یو کال روجو اجر اللہ در گئی پده بانه تم را میرا بان راته اللہو ای ایام معدودات یو سور دیش مار کڑی شویدی بیاوم فمن کانا منکم مریضن جی یو سڑے و بیماری اغتا و تکلیف وی نوشنی ولنو بیا اللہو ای جابانی ظلم لکم زیادہ نکم فمن کانا منکم مریضن نو آسو که چه وید تاسو نا بیمار او علا سفر نا یاوی پا سفر بانی دی بیماری حالت کے یاد سفر حالت کے روجہ نشینی ولی تکلیف دے وطا مصیبت کے دے نو اللہ وی فاعدتم من الایام الاخر نو دل راشمار کن پورا کولنی درازو نورونا چیک دے بس آغا وقت کے وقت چوٹ میں لاؤ شو اللہ رب لدت ور دا اجازت ور کردی چیک آغا مال روجہ نشینی والے نو خیر ندنی بی بیا چی رمضان تیر شی نو بیا چی کلدی صحیح شی جوڑ شی اور روجہ نیولے شی نو آغا روجہ دے بیاو نیوی فعدتم من ایام نوخر شمار بد دغی روجو در رمضان در میاشتی پورا کئی فنور رزو کی وعلالذین یتیکونو یو مانا خدا کی علماء کرام وعلالذین او پا کسانو بانے یتیکونو چه طاقت لری اغا دروجه نیولو تاکز بگشته خو مالدار ده نو فیدیتون فیدیا ورکول ده تو آم و مسکین خوراک غریب ناچارتا بس تک دروجه دینه نیوی او غریب لده آغا خوراک ورکی پشمنه او مخامه ده ورکی نو بیادا علماء کرام ذکر کئی چه پده که اللہ تبارک و تعالی یو دووی چه وان تسومو خیر لکم رازم اخفل زائل خان فضاید دی فدیه ورکولو چه تاس رو جونی وینو دادل بہتر علا دادا غیسر لگی او بیا اللہ رب ولدتو فرمائل فمن شاہدا منکم شعرا فلیسمو بس دا خبر منسوخ شوا چو سڑے دولتمن وی او آغا پیسی ورکولی شی غریب لڈوڑی ورکولی شی سار او پیشمانی او ماخامی نو خیر دے که آغا رو جننی وی ندا خبر ختم شی چه رمضان پیرانه بس رو جبنی وی بس خبر آغا او زمان ایدتمن دا که جرداد نسخ نبچ کی گی نو بیاخه خبر آغا کانا بیاخه خبر آغا نو یو مانا خدا دا ده امام شاه ولی الله رحمت الله علیه معنا اغا و یتیکون او که در زمیر راجی کیگی دی فدیه تا نو اغا و ایو علالذین یتیکون او ها کسان چه طاقت لرید دی فدیه نو فدیتن اطعام مسکین فدیا ورکول دی خوراک غریب ناچارتا رمضان کے برو جونی وی او چه رمضان ختم شی او اشتمن وی نو بیا و دی دا اختر پر ازبانی سلسایا ورکی دی یو کس پسی یو فدیا آغا معشوم چی آغا دی صبح صادق دی وڑکی اختر نمخ کے پیدا شوی دی وڑکی اختر درده دی صبح صادق نمخ کے پیدا شوی دا آغا معشوم نی راوالا سمرم افراد چی پدی کور کی وی او دا کم کس زیر کفالت وی چی سوگی کفالت و پرورش کئی دا آغا خفلا او دا دغی کسانو دا ٹولو سرسایا وار کئی چالا غریبانانو لا غریبانانو لگا وار کئی پیسیب دا سرسایا با سوک وار کئی میں سوکی زکاة وار کئی گنا پیسا پیسو کی زکاة ور گئی وی ما خو پلانی مولی سیب نتا پوسو که ناغوی که دا غریب سر سرسایا ور گی نو بده نشتی نما و تاوی ما که دا غریب سر زکاة ور گئی نو بده نشتی وی ودالا سمسلہ لما دستا دی مسلی بشان دا تا دا چه کم مولی سیب ویلی را دالا غسی مسلہ را یہ زکات پتہ کم ہے نہ اور کہیں میں کم جانا چاہیے سر سایہ اور کہیں یہ زکات پیشتے دینا لو مائے سر سایہ پیشتے دینا لو تو خبر ہے مائے علماء کرام چی کلا دا سر سایہ او دا فدیے دا اختر دا فطرانے دا وجوب خبر ہے کہیں جدا پچا واجب دا وی آغا صاحب نصاب چه پا غبان زکاة واجب وی نا غبان سرسایا هم واجب دا او صرف یو فرق دے بگی آغا دا چه دا زکاة یستلو دا پارا دا کال تیرے دل پا مالیت بانی دا شرط دے ساز آغا دمرا مالوی چه پا غبان زکاة ورکل واجب وی نو چه پاغی بانی کال تیر شی نو تو بیا زکاة ورکی ده سرسایه ده پاراو کم داده چه تا ده اختر ده روی ده دیست و بیساده که نه مخ که دمره مالدار شوی چه که آغا مال تازه خا کال وی نو پاغی با زکاة ورکی بیا پتا بانی سرسایه ورکل واجبی از دا با چالا ورکی دا با غریبانانو له چار زکات ورکي زمونږه یو ساجوله وي نو مې بس رښتیا ویلو سره جنگ جوړیږي نو وي څنګه مې زجه دا خبره کومه زه زګه کوم چې زما دغه خبره سره سکار نشته اوس هغه وایي زما په محله کې 200 کسان دي سل مالدار دي سل غریبانان دي چه دا سل مالدار دی سلو غریبان لا فطرانه وی که زبست کن یاد اغا سل غریبانان فطرانه نوار کهی او سل وار کهی نو زما خود دی سلو که نقصانو شکنه اما ازوام چه نه دا فطرانه رو دی پزای بانی وار کهی چه غاڑ اخلاسه شی خبر اما ازادا ای خاخانو بس بیا دی که دا چلی ما او دی که دا چلی زمائی ردمن نا یو خدا دا بل دا دا بعضی علماء ایمان لکا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ لے اغی داوی وغلالذین او پاک سانو بانی یتی کونو چتا قدل رید روجی فدیتن اتوام مسکین فدیا ورکولی غریب ناچار دا درز دی بدنی عبادتو کی روجہ دیونی وی ما خام دی مالی عبادتو کی یو غریب لدی روجہ مات ور کی دوڑی دی پی اخری دوارا کارو شو اما بدنی عبادتو شو ام مالی عبادتو شو قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین التحیات لله والصلوات والطیبات د جبې د بدن او د مال عبادت ټول الله لپاره دی. هم بدنی عبادت او هم مالی او کوم زمای عزت مند حضرت سید ابن جبیر رحمت الله علیه د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تفسیر نقل کړي هغه وايي چې حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وايي چې وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ د عربی د قاعده او د لغت په لحاظ سره د دې مطلب دار عزی هغه کسان چې ډېر په ګرانا طاقت لري د دې روزه یعنی روزه نیوې هډېر په ګرانا باندې غریب ډېر تکلیف ورتا دومره بوډا وي چې روزه کینی ویني ډېر په ګرانا بېني یا په داسي بيماري راغله دا چې تر مازیګر غریب روزه ونی ویني مخ کې وته بیا او ګورده باندې درد وي او بیا چې دنه ملات لاس نیولې دا خبره ده یا نور دا دې سه بيماري وي چې ده کروجنې وي ډېر پګرانې وي شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه مشکلات القرآن کې هم دا ذکر کړي او دا زمنګ شيوخ معنا ده چې وعلى الذين او پاک سانو باندې یوتی کو نه او چې طاقت نه لري دروجې نیولو وي ینه ډېر په ګران روزه نیوی ډېر په ګران طاقت نشته کنه طاقت نشته کنه افید یاتون پیدیا ورکول وی تو عام مسکین خوراک غریب ناچارتا غریب ناچارتا وا هدیه پېشمانه یو ماخامه ورکې ینه دې شیخ فانی دې دیر زیاد بوڑا بے یا نور دازی سو تکلیف دے ودا چه دا دا دا آغینا جوڑے دل چلے دا آغی امکانات کم وی آو دے روجہ نشینی والے نو دے با دا سکار کئی چه دے با یو غریب سڑی تا پشمانے او ما خامے داور چاہی چاہ پی مڑی گی تخپل واسه مطابق یاد یوه روزه په سر باندې یو فدیا یو غریب لا دا بوار کوي دا مطلب دی الله واي فمن تتو اخرن چې ډیر زوبای کوي او پیند ډیر شوار کې نډه راخلا یو غریب لا ور کوي یو دول او وسی وی دول ور کې نډه راخلا دکه دې ځای کې شریعت قید نه دی لګولې چې تر دې پورې چې کوم ځای شریعت قید لګولې بیا واغ ځای کې مخ نه دی ګو چې کار باندې کی مؤذن به بانګ وای الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله بس مخ کې لګیدل مخ کې محمد رسول الله علیه نشو کدا غوای کې نه کی زیاتې نه ګناګارېږي ځکه دا د شریعت د روح خلاف شریعت یو قانون دی ضابطه ده د هغه لپاره هر یو سیس کې را ټکر خراب کړي دا چې تر دې فرض کې رومبیره کاد باندې په سرو رکاتو کې کې نه سي اشهد الله الا الا الله واشهد ان محمدن عبدو ورسولو جلتی ذرا پاسی دل واجب دی بل رکا دی اللہم صلی علی محمد سید ساور علی دروش شریف تی بے دروش شریف دی بے کی دل گولے دی مخ کے بنزے ہاں نفلو کے وائے تر اخیرہ پورے نفلو کے تلور رکا دلی نیت رڑے دی یا تر آو کے تلور رکاتو نیا دی تلوی پا دویم رکات کے ناسی ترکن آزاب انار پوری بیوائی پوشوئی بیاو پاسی بیاو بل رکات داد شروع کے لگا چی سنگا دا سر شروع کے کاری سے ویزا دا ترایو والا گزر درو کنو مای سنگا یہ سلور دلور بیجو اتڑو ماوات ای خواب ماوات ایو مسئلہ دا بکنو ما چی درم بیم رکال بانے کینے نو مای قیدہ با مکمل سر درستے او چی درم رکال تا پاسے نو داسی بوائی لکا جڑو می رکال کی ویو ونو دیکھے فائدہ تشوا مای صرف السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت ویننننو بس دیا بے دو دو رکاتے کم اے خیر پر گڑے رہے دو دو رکاتو کی ثواب زیاد تے پوش ہوئی گا نا ثواب مائے زیاد تے دیکھیں مائے دا کمال دے فمن تتوا خیرن بس آچا چے زیادی اکڑانی کی فہوا خیر اللہ بس آغا فائدہ من دا دا پار دا دا اول غرد غریب سڑی تا سمر زیادا فائدر نورا سیدن و ڈیرا خالا وانتا سومو او دا چه روجاونی سیداسو بیمار وی خود دی رمضان برکات دمر دی چی او روجا دی رمضان کی او خوڑا کسدن امدن او پا غیر رمضان کی تو لمر روجا نیوی د دې یوې رمضان یوې روزې عمره برکات او فضیلت د تنه شملاوي نو که چېرې دا د دې طریقې سره تکلیف ده ته ډیر نه وی کنه او پوېږي چې را زلونه لګو نسبتا په اسانۍ باندې رسول شم د دبل کال بیا د مرګ پته نه لګي د جوان نو الله ایوان تسومو او دا چه روجاونی سیداسو سفر که روجانی ولشونی وا بیماری دی دا سیدا چه روجا بگینی ولشونی وا غرد دا با برکت او فضیلت دیر دی ننسبا سفر سیدی خوب جاس که دی کنا یا ایر کنڈیشن گاڑی دی ٹولنو انو چه روجا بگینی ونو خر درلا بہتر درلا وَأَنْتَ سُومُ او دا چه روجاون سیداسو خیر لکم فائد من دا تاسو لرا ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوئے گئی بخفل اگر تاو تاوان بانے بیاد اللہ روجا کے خیر اللہ وی خبری رمضان میاش کم میاش تا دیل اللہ کم اعزاز ور کڑے وی دیل اللہ کم مقام او درجہ ور کڑے دا مای چې کوم کسان جماعت تنظیم سره وابسته خلې بیا راشي نو غشته چې کومونو هغه په کوم نن غیب شو موږ دې وره کمال نه ډک خلک ته ښه شهر رمضان الذی انزل فی القرآن الله رب العزت ذکر کوي ما او تاسو سره د رمضان د میاشه تعارف کوي تعارف په جنگلو پیجنې اذا رمضان میاش کما میاش تا دل اللہ رب العزت سمرا لوی بزرگی وار کڑی دا سو آغا کتاب بکی نازل کڑی دے آغا کتاب چی آغا پا کم لرگی که خودشنو دا آغا لرگی احترام کی گی دا غینا چی دا کپڑے کما ٹوٹا تاو شی دا آغا کپڑے احترام کی گی داغه چې دا کا سوله اخلاص شي کنه کاته زر یو سړی چې راوایي نن مارای کی صحیح کنه هغه کتاب کې الله نازل کړي نور خبره خلا پرې دا چې په کم یو لرګي کې خو دې شنو هغه ته خلق ریل وایي داغه خلق احترام کوي دا څه دا وایي دا قرآن دا وایي کنه دا دې قرآن دا وایي الله و اشاره رمضان الذی میاش دا رمضان لاغدا انزلا فی القرآن چراو لگل شو پائی کے قرآن لوح محفوظ نا اسمان دو دنیا تا رانا دل کڑے شو خدا رمضان کی شهر رمضان الذی میاش دا رمضان آغدا انزلا فی القرآن چراو لگل شو پائی کے قرآن الله وای هدل للناس هدایت د پاره د خلقو الله وای د مخلوق د پاره هدایت قرآن الله مخلوق د پاره هدایت راولې اوس یو سره ته نه اخلي هدایت ولا جوړای کی خیر بریوزی یو سره وای زما ضرورت نشته نو بیا یا بجه زپاد شو تاسو ګورئ الله رب ال عزت ذکر کوي سورت النمل چې ختمیږي یو سره دی او هغه یاره زما ضرورت دی چې ضرورت دی او هغه د جولای نیوی الله رب ال عزت ول خیر ور کوي خیر ولا الله جولای کې اچي اخیری آیتونه وګورئ وانا تلو القرآن او ما تاو کم کڑشو دے چلو لمبا قرآن فمن اتدا نو آچا چه ہدایتو مندو قرآن خو اللہ را لگلو ہدایتو چاہتنا دے ہدایت پایدا واغستا شلم سپارا سورة نمل اخیری آیتونا فمن اتدا نو آچا چه ہدایتو مندو فَإِنَّمَا يَعْتَدِي لِنَفْسِي نو خبر دادا دغا فائدہ دا ہدایتا مندلوئے فائدہ دا دا پارا دا دار خفل وَمَنْ دُوَلَّا او سوچ گمراہ شو ضرورت رانلے ضرورت محسوس نگو جو دا قرآن نا ہدایت حاصل کم نو اللہ وَي وَمَنْ دُوَلَّا او آسو کاشی خطا شو فَقُلَ نُوَا يَا دَيْتَا انما انا من المنذرين خبر دادا ازي ما دا يري ور كون كنا زه خدي له الله را لګلم چې دا قران چاغه د هدايت نه ډک کتابو دا غين چا هدايت واغ سرنا واغ ستان او فائده او شوا او چا ضرورت محسوس نه کانو زه وته دومره ویل شم چې دا الله دا عذاب نو يريګا دا اللہ کتاب راوالا او دیبان ازان پویا کا عقیدہ و عمل پر صحیح کا ما سہا ہدایت ورکول چانشتے ہدایت دا اللہ کتاب کے دیں زمائی رتمندہ اللہ وی حدل الناس ہدایت دا پارا دا خلقو زکا اللہ وی ہا دا حدل سورت جاسیہ پیندشتم سپارا یو لسم نمبر آیت کے ذکر کئی اللہ و یادہ ہدن دا قرآن کریم ہدایت ہادہ ہدن ہادہ ہدن سمروے پر رنوٹو کوئی ویلی دی ہدایت دیا او کنوے دا جگڑا دا اللہ و یادہ ہدن دا قرآن کریم ہدایت والذین و آکسان کفرو بی آیات ربیم چنکارو کا دایتو نو در اخفلنا آ کتاب چاہا ہدایتو او دے اولگی دا بی قدری اکڑلا او دا اللہ دا کتاب دے ہدایت نڈک کتاب چو دا ہدایتو نو انکارو کا نو لهم عذاب من رجز علیم نو دلالا سزا دا دا عذاب درناکا اللہ اتنا مونگ محفوظ کی اللہ وی حدل الناس ہدایت دا پارا دا خلقو و بینات من الہدا او واضح دلائل دی واضح دلائل دی من الہدا دی ہدایتنا کہ یو سڑے ہدایت لٹول غواری ہدایت تلاشکول غواری چه ما تا آغا لار ملاوشی چه گما لار دا اللہ دا رضا دا نو اللہ وی پده که واضح دلائل دی اغا دا اللہ توحید دی پاغیبانی واضح دلائل دی اغا با پیغمبر ایمان راڑل دی پاغیبانی واضح دلائل دی اغا دا اللہ پا کتاب ایمان راڑل دی پاغیبانی واضح دلائل دی اغا دا قیامت پر از ایمان راڑل دی پاغیبانی واضح دلائل دی او دا قرآن دے جدا انسان دا دا سئی لار نشاندهی کئی اغلار و تخیی پا دے دلائلو بانے دا قرآن کریم و بینات من الودا او واضح دلائل دی دایت کہ دا حکم دا بادل فرقان چوزائی کے بیان شی نو حق او باطل جدا جدا کی ذکا اللہ دی یہود ملیانو تاوی چو والا تلبس الحق بالباطل اما گڑوڑوائی حق دا باطل سرا دا حق خلقو تا جدا کئی باطل جدا کئی بیان دا اللہ کتابو دا اللہ دا کتابو کئی چه خلقو تا حقا واضح شی خلقا دا توحید او دا شرک میانس کی فرقو کی خلقا دا سنتو دا بیداتو بمیانس کی فرقو کی خلقا دا دایتا دا گمرائی میانس کی فرقو کی خلقو تا دا بیان کئی دا گڑوڑ ہوئی ما چار سا گڑوڑ کئی گول مول کئی زیر زیر کئی او غنڈ غنڈ کئی او صحیح خبرو تا نکوئی او ټول عمر غریبانان تیار جو ساده ادا کار مکه وای ځکه قران الله را لګل فرقانو فرقان سره حق او باطل جدا کېدل دا الله دې را لګل دې سره حق او باطل جدا کېږي نه دا څنګه جدا کېږي ها یو سره وی هغه حق مرسته کوون کې او حکومت یې غيو بلش کم زړې د باطل مرګ ورتیا کوي او بل بل شي جدا جدا شي داسي خلک وې دوړاله دوړاله چا کول چې زړې د حق مرګ ورتیا کوي هغه د باطل وانه جدا کیږي خامخا جدا کیږي او دا کیږي راځي او دا کدا سي نه کیږي نو بیا خو بار څه خراب شي او والفرقان بیا لون کې دا کوم د باطل وې نو فرمان شاهدان نو آغا سوکن چه حاضر شو جوانده او رمضان پی راله آمین کم شارد تا سنا دی میاشت دی رمضان تا فلی اسمون روجه دیونی وی نا بالغ او بالغ شو غیر مسلم و ایمان رالو دارنگی جوانده او دیتو پر جوان که دبا این دی رمضان میاشت رالا نو فالی اصمو بس روجه دیونی وی اللہ وی دیر ازو که دا مزدیگر ٹیم دیر کم شی بس یو شل منٹ دا ما خام بانگ دا تقریبان پاتی شو اللہ رب العزت تیمونگ لتوفیق را کی جی دا قرآن پا سی تیری کبانی ہو گئی لیش اللہ ری دا سی ویناو دا سی اور ایدو توفیق را کی او اللہ ری تو اللہ دا سی عمل توفیق ور کی اللہ رب العزت دی مونگا کی اخلاص پیدا کی آمین. اللہ دی مونگ دا ریا نمود او نمائش نو ساتی آمین. اللہ دی مونگ دا آغی اعمال و توفیق را کی حکم و اعمال چا اللہ رضا کی گی آمین. مونگ دی اللہ دا آغی اعمال و نو ساتی حکم و اعمال چا اللہ ناراض کی گی آمین. اللہ رب العزت دی طول امت مسلمہ حفاظتو کی آمین. اللہ دی ہر مظلوم دا ظالم دا پنج نخلاص اللہ دا مظلومان امدادو کی اللہ رب العزت دا ملک دا خورا دا شریانو شدتیانو دا فسادیانو دا ظالمانو دا غیرو دا آر کسما دا شر شدتنا محفوظ کی اللہ رب العزت دا پا دا ملک دا امن دور راولی اللہ رب العزت دا کفر و دا باطل ایجنٹان تبا کی اللہ دا کفر تا ظلم تا شکست ور کی اللہ رب العزت دے انصاف دے دین او دے شریعت بول بالا کی طول بیماران تے دے اللہ صحت کامل ور کی مومنان مسلمانان چ کم وفات شوی دے اللہ دے تو تے مغفرت نصیب کی چاد اللہ کتاب دا وگے خدے جمعہ کے باہر سو کے اوری سان دے پویا کی عمل کوشش کی اللہ دے طول کو جلو کے دے دنیا او دے آخر خیر واجے الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ومن كان مريضا او آغا سوچی وی بیمار او علا سفرن یا وی پا سفر باندی فا عدتن ندلر آشمار پورا کول وی من ایام اخر درز و نورنا یرید اللہ اراد لری اللہ تعالی بكم اليسرى فتاسو دا سانتيا ولا يريدو او ارادان لري بكم العسرى فتاسو دا تنسيا ولتكملو العدة او چه پورا كيتاسو شمار دروجو ولتكبر الله او چلوی بیان کید اللہ تعالی علاما پاغا طریقہ باندی احداکم چو خودنے کڑیدان تاسوتا ولعلکم تشکرون او خامخا چی تاسو قدردانیو کید نعمتنو دا اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي او کله چې تاسو کې د تانا بندګان زما آلني په بارا زما کې فإني قريب بس یقینا ځان یې زما اجيبو قبل او ما دعوت الداعي بلنا دبلون کی اذا دعانے کلا چو بلیما فل یستجیبو لی بس پکار دی چدئی قبول کی حکم زما ولیومنو بی او چی ایمان راڑی پما باندی لعلهم یرشدون خامخا چدئی صحیح لارممی احل لکم حلال کلیشو تاسو لرا لیلت الصیام پشپدا روجی کے عرفسو ملاویدل الی نسائکم بی بیانو خلصرا ہن لباس لکم اغی جامدا دپار ساسو وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ او تاسو جامعی پردائی دپارد آئی علم اللہ پوید اللہ تعالی انکم چیکینان تاسو کنتم ویبا تختانون انفسکم چې نقصان کې با مغردولا زانو نخفل فتابا علیکم بس راو گردیدا اللہ تعالی پر احمد خفل سارا پتاسو باندی وعفا عنکم اوسپکی کا بوجا دتاسونا فالآنا بس اوسا باشرون ملاوی گئی دا غی سرا وبتغو اولتوئی ما آغسا کتب اللہ لکم چمو کرکڑی دی اللہ تعالی دا پارستاسو وکلو اوخری وشربو اوسکئی حتی یتبین دردی چی اخکارشی لکم الخیط الابید تاسو تا تار سپینا من الخیط الاسود تار تورنا من الفجر دسبانا ثم اتم السیاما بیا پورکی روجا الاللیل ترشپی پوری ولا تباشروهن او ما ملاوی گئی دا غیسرا وانتم مغاکفونا دا سیال کی شتاسوں اعتکاف کون کی ای فی المساجد پجماتنو کی تلکا حدود اللہ دا پلی دا اللہ دی فلا تقربوها بسمانی زدکی گئی دیتا کذالک یبین اللہ دارنگ بیانوی اللہ تعالی آیاتی احکام خفلا للناس دپارا دخلکو لعلهم یتکون خامخا چدی زان بچکی دریم حکم اللہ تعالی ذکر کئی دا آغی احکامنا چپاغی بانی اصلاح دا ملک رازی اغا دریم حکم اغا دا روجی دے دا روجی نسل و سرائیوں خو انسان کی تقوی را دی چی اغا اصل فلسفہ دا دی حکم دا تو انسان کی دا دی خبر مادہ پیدا کی گی چی دے دا حرام و نزان بچ کی او دے پا حلال و خڑوبانی عدد چی پدکی دا برداش او پدکی دا جفای کا شئی دا اللہ تعالیٰ دکی دا جذبہ او دا صفات پیدا کئی بل دروجی سرا انسان کی دا ہمدردی دا خواہوگئی جذبہ پیدا کی گی چکلا انسان کی دا جدہ خواہوگئی او دا ہمدردی جذبہ بھی نو آغا تا دبل انسان دا لوگی عورتن دی احساس کی گی او چکلا انسان کی دا احساس پیدا شو نو بیا دے دبل انسان ترا خیگڑا کئی او چی دا معاشرے ٹول افراد یو بل سرا خیگڑا شروع کی نو بیا معاشرہ کی امن رازی دا دغی روجی سرا متعلقہ احکام بیانی لگا سنگا مخی آیتونو کی سب بیان شو اللہ فرمائل فمن شہیدہ منکم الشہر فلیصمہ سوک چی رتا سنا کہ میاش دی روجی تا حاضر شو نو آگا دی روجہ اونی وی فرض روجہ دی آگا اونی وی چې رمضان پر راشي او د دنیا کې وي بالغ وي او مسلمان وي او هوشمن وي نو د باندې روزه نیول فرض دي. ومن کان مریضن او آسو کانچی وی اغا بیمار او غلا سفرن یا وی پا سفر باندی فعدت من ایام اخر نو دل راش مار پورا کولی درزو نورونا پورا مخ کی آیت کم بیلیو چه فمن کان منکم مریضن او غلا سفرن فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ دلتی بیاوئی دا وجه صدا چونکہ مخی یا حکم ذکر شویو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ او فَآغَا کَسَانُ بَانِ چِتَا قَدْ لَرِينُ فِدْيَادِ وَرْكَئِ خوراکا غریبا ناچارتا لکه مخ که درس که ربی وضاحت منکلو چیو مطلب ده دی علماء کرام مفسرین ذکر کئی چو سڑیش تمنوی مالداروی نو آغا دی که آغا روجه ننیوی او داغی پزای باندی یو غریب سړی لا بيديا خوراک ورګي نو هغه در روزه معاف ده خو بیا را لوال تصوم خير لكم ان كنتم تعلمون او بیا وی فمن شهد منكم الشهر فليصم بس خبره ختمه شو یو سړی وانی میاج رمضان را لا دی بروجه نیوی دا ختم شو اچره دشت من دی او دې دې فدیه ور کولو طاقت لري نو کدی فدیه ور کین روزه وته ماف ده نه ختم شو خوا بس روزه و اوس نیوی نو جې دا مریض خبره جې دا نه به حال لو کنه اسی نه چې هغه سلام ختم شي چې مریض یا په سفر نه به روزه نیوی لکه دا مخ که خبر آوا مخ که خدا ویلو چی بیمار وی یا پا سفر وانی وی نغا با اغا تا روجا دا اغا ٹیم که ماف او بیا بیشیدن و کوجا که گزار آری دای مخ که ویلو ما تا متوجه شیخا خبری تا لغانه که سو جو رسوی ورپسی دویم حکم داو که یو سڑه طاقت ده فیدیه لری او فیدیه ورکی او اغا روجه ننیوی نو خیر ده خوک روجه ننیوی دا بوله بیتری دا یو مطلب مونگ دا بیان کرو اوس آغی کم ده بیمار او ده مسافر تا چوٹ ملاو شوی ہو که روجه پا داسی حالت که اونوی نو خیر ده بیا به کزار آری یو داوا دویم داوا دشت من ده مالدار ده او ده یو غریب سړی له خوراک ورکای پښمانه ما خامه ورکای نو کو روزه ونی نی نو خیر ده چې کله داو کوم را لې چې فمن شهدا منکم الشهر فليصمو بس تاسو کا چې حاضر شل تاسو نه دی میاشتی دی رمضان تا روجه بنی وی اغا خبر ختم شوا چی دی و فیدیه که ورکایی نروجه و تا مافتا اغا ختم شوا دا مالدار سڑی دا پاران دا رخصت و اجازت دا ختم شو تو جی مسافر و ما بیمار دا پارام ختم شو نا نا نا اغا بحال لی سکی ورپسی ہوئی و من کان مریضن او آسو کانچی وی اغا بیمار او غلا سفرین یا وی پا سفر باندی فا عدتم من ایام اخر نو دل راش مار پورا کولی درزو نورونا خسپوشوی کنا په دیم ځلې ذکر راړه. یعنی یو جواب داو یرید الله اراده لري الله تعالی بكم اليسر فتاسو دا ساندیا او دا یقیني خبره ده جنینو په الله د چا زور نه چلیږي خو د الله رحم او د الله کرم دا دی چې الله د انسان مجبورۍ ته ګوري او د هغه مجبورۍ مطابق الله تعالی انسان له حکم را لېږي وای په دین کې اسانی پیدا کوي نو وای پیدا دا دین آسان دی څنګه یو سړی بیمارو او هغه ته روژه نیول ګرانو نو هغه ته وایي خیر دی منی وا اوس چې وای کوم ریا که ژوند نیوي باندې بیا به څه چلو نه چا به زورو نه چې الله ویل وی چې لازم زونه با کوي وي نو چا به کومول شو نه پنځمو به را باندې فرض کړل الله ته پته ده چې انسان د پنځمو زو طاقت لري او بیا دا غي ټیمونو ته وګوره څومره لوی حکمت ده پکې الله مهربان ذات دی رؤوف الرحیم ډیر زیات مهربان دی یو انسان په لاړه مو نشي کولای نو په ناس تا وکا په ناس تا مو نشي کولای نو په ملاس تا وکا دا د الله تعالی مهربانی ده جنې چې ویل وی چې نا قیام فرض دی او خامخا وي په لاړه کې نو بیا وسې چلو یرید الله اراده لري الله تعالی بكم اليسر بتا سودا سانتیا ولا يريد او اراده نلری بكم العسر فتاسو د تنگسیا چې دین در باندې داسې کی چې عبادت در باندې اوس غمایي داسې نه گئی د دیو جنا امام د پارا برابر کې راځي چې نو دا پکار دی نو دومره وګد چې مقتدیان په تنګيږي ان دومره لاند چې مقتدی غړي سو قیام در آبازی او بیا رو کوله تلې داغه وای یا الله رو خیر ته برې نه خدام یوسف پس یو درې دما چې ما سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك مسوين غوي الله اکبر ما یا الله چې زه زور کوله زم نه غوي سمي الله او لمن حمدا بیا و سره زمې لاو شم ما سیب دا دا دا چا ویلو چې دا سړی په کلاره کلاره موسکی دا در پسې ولاړ دی وی ولې وی خاندل ما سیبا تا وګوره خدای چې زه خیر ته پرې نه خولم خو ما دې ستاره جیبه تاریانم چې څومره تیزه چلیږي ما بالکل کلکولیټر دی وته نیولې سبحان ربی العظیم یو زلوا یو دری و دری یاده مالاو گرانه دا میسه و داسی امو کو داسی امو کو چی در مقتدین استر که کتا و غرده چو یا اللہ دی و سمال سرو چه تایی زن نموزه اینو چو سم رو گد کولشه نکاوا چو سم رو گد کولشه زن نموزه او گد کوا چو سم رو بگی قرآن ویلشه و سم رو گد کولشه نکاوا زن دا و چې کله امامتۍ خبره وی نو بیا به اعتدال نه کاراله میان روي نه وکاراله الله رب العزت فرمایي ولا يريد بكم العسر اراده نه لري په تاسو ته څنګه سیا کوي له چې دوه میاشتې روزي بني وي نو بیا و څه چالو الله ته پته وا چې د یو میاشتې روزي نیول شي سیوانه شي نیولې ولې توګه ملو عدتا او چی پورا گئی دا سو شمار در روجو ایام معدودات یو سورا دی دشمیر دی اگه کی بیمار شوی یا پا سفر بانی اللہ را تا اجازت در کن بیا با دا غشمار برابر کی ولی تو کب بیرو اللہ او چی لوی بیان کئی دا اللہ تعالی علام پا طریقہ حدا کم چی خود نکڑی دا تاسو تا دا اللہ لوی بیان گئی یو سڑے دے وغا بانگ شروع کی او دا سالور زائب دا سالور دلا اللہ اکبر پا زائبانی اتزالو ہوئی نو سوا بیڑی روشی عزت من دا دا اس آغا ترتیب دا شریعت چی دے نو آغا غلط ای کنا گینی اللہ اکبر ویر سمرلو سواب دے خونا غلاما حداکم پا آغا طریقہ بانی چو خودا نیکڑی دا تازو تا دین وای ام دا غیتا تیو سڑے ہوئی جزسم نا مسخوتن نوالا تر بلا مسخوتن برو جنی ام نسواب بیوشی نا گنانگار بشی الٹا ازکا چی دی امد دا بارا اللہ تعالی پیشمانے رحمت کردو رہے او اللہ با پیشمانی کا ان کو بانی رحمت واری او دے لگی او دے وینا جسم دا مسخوتن رو جنی ام جا ثواب میں زیادی شی گنانگار بشی دا شریعت خلاف کے والے تو کب میر اللہ او چلوئے بیان کئی دا اللہ تعالی علام پاغا طریقہ ادا کم جو خود نکڑی دا تا ستا ولعلکم تشکرون او خام خاج تاسو قدر دانی او قید نعمتنو دا اللہ و اللہ در بان سمر لوئے احسانو کا چکلا تد روجینی ولو جوگانی نوائی منی و بیماری بسپاری نوائی منی و خیر دیتا تا دا وقت ما پا ولعلکم تشکرون او خامخا چه تاسو قدردانی او کئی دا نعمتنو دا اللہ چه دا اللہ احسان من شئی او دا اللہ احسان نمانی یا اللہ دا کم کم نعمت شکریہ با دیادا کو خطاکت دی اللہ منگل را کی چه سوم دا اللہ دا نعمتنو شکریہ دا کو او دا اللہ صحیح بندگی اختیار کو اللہ دا منگ صحیح بندگان کی اس خبر رالا والی تو کبر اللہ علام آداکم او چلوئے بیان کئی تاسو دا اللہ فاغا طریقہ بانی چو خودا نیکڑی دا تاسو تا اس ور پسی ذکر کئی وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب دو خبر رالے یو خدا دا چه روجہ یو داس عبادت دے چه بغیر دا اللہ نے بل چاہتا اندا پتہ نہ لگی چه دی سڑی روجہ داو کنا دا یو سڑی موس کئی نو بلی وینی صدقہ وار کئی نو دم رجی چالا وار کئی آخو تے خبر شی کنا احج کئی نو آغا بلی وینی خو یو روجہ داسی یو عمل دے چه داغی بغیر دا اللہ نا بل چاہتا پتا نا لگی یو سڑے وی زمان رو جا دا آنے بے یو تب وی پلانی رو جا نا دا داغ با رو جای اللہ دے پتا ہے اس یو سڑے موس کئی دا ٹولا مانے رای دے ہوئی کانا چیدے موس میں کئی یا اولار دے گا دے موس کئی یو سڑے موس نا کئی نا بس نا کئی نو پلار روان دے موس نا کئی نو زمائی دتمن دا روجا دا سیو عبادت دے شیو اللہ دے پتے زکا اللہ وی اصوم لی و انا اجزی بھی روجا صرف زمائی دا پار دا او اللہ وی زبی پخپلا بدل ورکوم پخپلا نو زمائی دتمن دا دے دا چی دا خبر رالا دا دمرا پت عبادت دا نو آیا چیر دے اللہ تو پتہ لگی ہے کنا جواب در کئی در لا بلا خبرہ والے تو کبر اللہ علامہ حداکم او چی لوئے بیان کئی در اللہ تعالی پاگا طریقہ چی خود نیکڑی دا تاسو تا نسنگا سوال را لے جواب ور پسی رازی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي كَلَّا جِئْتَ فَوْسَ كَيْدَتَ نَازَمَا بَنِيغَانَ اعلی پا بارا زماکی فإنی قریبا بس یکینا زنی زیم اللہ و زنی زیم دی انسان دی زلد حال خبری ما سنگا زکا اللہ و ای انا اقرب الی من حبل الورید زنی زیم دی انسان دا دی ساد رگ نزیات دی سار حکم دایده زمائی دتمندہ تارب ستا پچے زرکی دے دے علم بے ادبار سرا